50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. I depilator IPL Philips Lumea do depilacji światłem z nasadkami do pach, bikini i twarzy już za 1999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 maja, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki, a w tym serwisie najnowsze informacje o przebiegu akcji ratowniczej w Zofiówce, ostateczny bilans długiej majówki na drogach i utrudnienia na podlednickim odcinku trasy S3. Wciąż żadnych sygnałów od trzech górników uwięzionych od soboty w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Od rana ratownicy przemieścili się o kilka metrów. My cały czas pracujemy z dużą determinacją, wierzymy, że żyją i dopóki trwa akcja, wszyscy pracują w takiej wierze. Stąd Państwa informujemy o wszystkich detalach, o tym, co robimy z podawaniem powietrza, lutniami, czemu tłoczymy te sprężone powietrze tymi rurociągami. Także cały czas pracujemy i myślę, że koło godziny 15-16 poinformujemy po tym, jak te zastępy spenetrują ten korytarz, a może po tym nawet, jak się nam uda z nimi fizycznie porozmawiać. Mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Przypomnijmy, w kopalni zginęło dwóch górników, czterech jest w szpitalu. Gliwicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w kopalni. Teraz w serwisie Trójki ostateczny bilans długiej majówki na drogach. Zginęły 72 osoby. Prawie 1000 zostało rannych. Doszło do 850 wypadków. Zatrzymano ponad 3,5 tysiąca pijanych kierowców. Było więcej patroli policji, ostrzeżenia, ale średnio dziennie podczas majówki i tak doszło do 85 wypadków. Kiedy piękna pogoda pojawia się na polskich drogach, to niestety niektórzy kierowcy zapominają o tym, że to nie gwarantuje bezpieczeństwa. Mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Najczęstsze przyczyny wypadków to jest nadmierna prędkość. Zawsze przy takiej pogodzie ta pogoda czaruje kierujących i myślą, że są niezniszczalni i tak jak ich samochody, że te samochody zatrzymają się w miejscu, absolutnie nie. Dodaje Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. I nie prawidłowe manewry, w szczególności manewry związane z wyprzedzaniem. Najniebezpieczniejsze okazały się niedzielę. 29 kwietnia, kiedy zginęło 13 osób i 6 maja, czyli dzień wczorajszy, który ogólnie był najgorszym, 11 tutaj ofiar, natomiast prawie 300 zatrzymanych nietrzeźwych, aż 104 wypadki. Jeszcze dziś można się spodziewać na niektórych odcinkach tras wzmożonego ruchu osób wracających z majówki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Śmiertelny wypadek w Tatrach. W masywie Rysów zginął turysta. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości w rejonie tzw. przełączki, która jest uważana przez taterników za najbardziej niebezpieczny odcinek szlaku na Rysy. Zaskoczenia nie było, mówią maturzyści. Nieco ponad godzinę temu skończyli pisać egzamin z matematyki na poziomie podstawowym ze zdającymi w liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Rozmawiała Katarzyna Ingram. Kasiu, jakie były zadania i jak sobie z nimi poradzili maturzyści? Łatwa i prosta, tak mówili maturzyści, a jedna z moich rozmówczyń powiedziała nawet, że schematyczna. Było to co zawsze, takie rzeczy jak funkcja kwadratowa, ciągi, zadania na dowodzenie, które w tym roku jedno zadanie było z geometrii, z kołami, ale też nie było zbyt trudne, więc raczej pójdzie dobrze. Najbardziej nie lubię prawdopodobieństwa, ale było takie w miarę do zrobienia. Ja jestem sam z siebie zadowolony, no ogólnie jesteśmy w klasie rozszerzoną matmą, więc nie było problemu. No jak z koleżankami porównywałem wyniki, prawdopodobieństwo, wszystko okej, to była największa niewiadoma. Jedyne, co zaskoczyło maturzystów, to zadanie z tak zwanym odchyleniem standardowym. Ich zdaniem to zagadnienie nie powinno pojawić się na egzaminie na poziomie podstawowym. Przy tym zadaniu maturzyści ratowali się tablicami matematycznymi, z których mogli korzystać w trakcie egzaminu. I to dzięki nim, mówili, udało im się rozwiązać to zadanie. Kolejny egzamin z matematyki, tym razem na poziomie rozszerzonym w najbliższą środę. Ten egzamin nie jest już obowiązkowy dla wszystkich, zdają go tylko te osoby, którym wynik z tego egzaminu potrzebny jest w rekrutacji na studia. To była Katarzyna Ingram, dziękuję. I na koniec dobra wiadomość z autostrady A2. Zakończyły się utrudnienia w kierunku Warszawy, do których doszło na wysokości Grodziska Mazowieckiego po porannym wypadku. I jeszcze zła wiadomość z podlegnickiego odcinka trasy S3. Po 14 lepiej omijać tę drogę, najlepiej przez Prochowice albo Chojnów. Zamknięcie 15-kilometrowego odcinka z Legnicy do Chrustnika ma związek ze zmianą pasa ruchu. Do tej pory podróżowaliśmy po północnej nitce nowej trasy. Dziś po 16 drogowcy chcą skierować ruch na południową, ale na północną wjedzie sprzęt budowlany jeszcze na kilka tygodni. Reprezentanci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadają, że od 14 ruch może być tu nawet całkowicie wstrzymany. Dlatego warto pamiętać, że z Lubina do Legnicy da się również przejechać przez Prochowice albo przez Chojnów.

Chcesz mów, nie chcesz nie mów, bez stresu i nakazów. Szczerze mówiąc, gdzieś mam twoje dzień dobry. Przyjarasz? Czteroletni smyk kręci przecząco głową, że nie, nie przyjara. I bardzo dobrze, mówi dyrektor, akurat obchodzimy miesiąc bez papierosa. To znaczy, przedszkolaki obchodzą, personel ma w tym czasie miesiąc bez łapówek. Ciężko jest, ale po miesiącu odbijamy z nawiązką. Dzieciak szybko złapał reguły gry i mówi tak. Nie dlatego się nie częstuje, że macie jakiś tam miesiąc, bez czegoś tam, ale że pan ma jakieś słabiutkie mentole z podwójnym filtrem. Byle czego nie biorę. Dyrektor był zachwycony i w niebo wzięty. O, takich nam trzeba, powiada. Takich talenciaków. No to od razu go damy do grupy starszaków i od razu będzie przedszkolnym prymusem. No, grzech nie wykorzystać takiej szansy na sukces, prawda? Dyrektor od razu wręczył plan zajęć. 10:11 rano nauka brzydkich wyrazów. 11:12 rano nauka bardzo brzydkich wyrazów. 12:13 w południe brzydkie i bardzo brzydkie wyrazy. Zastosowanie w praktyce. Jadłospis od poniedziałku do piątku jest ten sam. Hamburger, cola, shake, frytasy, hamburger, cola, shake, frytasy i tak na okrągło. I od razu widać, że dzieciarnia jest odżywiona, bo na ogólnopolskich zawodach przedszkolaków w sumo nasza dzieciarnia zajęła 4 pierwsze miejsca, a w klasyfikacji drużynowej to w ogóle był nokaut. Rezultaty nauki przechodzą wszelkie możliwe oczekiwania. Zamiast tradycyjnej szopki bożonarodzeniowej, malcy wraz z wychowawcami wystawili dla rodziców spektakl Shopping and Fucking. Wszyscy byli zachwyceni, zwłaszcza umiejętnościami aktorskimi młodych przedszkolaków. Z tym, że no, pan dyrektor mówi, że one w ogóle nie grały. One po prostu były naturalne. No i owszem, człowiek się nieraz wstydu naje, ale najważniejsze jest bezstresowe wychowanie. Z nim nie bawi, bo szkolony jest. Ola miała kota, lecz zagryzł go as. Wszyscy bardzo się boimy, by nie zagryzł nas. To jest pszczółka Maja, a tu stoi ul. To jest Alitata, co żyje jak król. Mógłby być konsulem, gdyby tylko chciał. Tata Oli siedzi w ulu, bo za mało brał pół. Pierwszy elementarz, powiedz czy jeszcze coś pamiętasz z tamtych dni, kiedy byłeś mały i piękny był świat. Dzisiaj jakby trochę żył i zbladł. To jest Ala z domku, to Ola z M2. Obie z jednej klasy, z klasy pierwszej A. Mają dobre stopnie, pilnie uczą się. Jak murzynek mam, bo źle mam w czarnej Afryce. To jest Popelina, to cenny wkład. Tu jest druga Polska, tam trzeci świat. To jest obcy reżim, a to własny wikt. Co ma piernik do wiatraka, nie wie w klasie nikt. Pierwszy elementarz, powiedz czy jeszcze coś pamiętasz z tamtych dni. Przemija epoka i zmienia się świat. Elementarz się nie zmienia już od wielu lat. A to jest pan chłop. Tu są nowe drogi, a tutaj znak stop. Wokół rośnie zboże i kominów las. A panowie z telewizji kręcą cały czas. To jest wielka płyta, a tam stoi dźwig. To my wznosi murarz, żeby rosły w mig. Ale żeby murarz nowy wznosić mógł, czuwać musi żołnierz, czuwać musi żołnierz, czuwać musi żołnierz, by nie przeszkodził wróg. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Oj, głupia. Dzień dobry, panie Sołku jedyny. Dzień dobry, dzień dobry. Małgośka, wróżą z kart, on nie jest ciebie wart. Ech, bierz go czart. Oj, głupia. Jest pan w dobrym humorze, prawda? Ojej. Jestem i co z tego? Pewnie ma pan jakieś szczególne powody do zadowolenia, prawda? Nie. A więc dlaczego cieszy się pan jak dziecko? A co mam, płakać?

Boże, Boże, żeby tylko pan się nie przeziębił, panie sługu, jedynie. Cicho. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Och, głupia. Cicho. I stała się rzecz zdumiewająca. Oto do mieszkania naszych bohaterów wpadł znienacka rozjuszony gajowy Marucha. Przy pomocy skórzanej myśliwskiej ładownicy spuścił zdumionemu panu sługowi straszliwe lanie. Gajowy również uczestniczył w wywiadówce i wysłuchał wiele przykrych rzeczy o swoich pociechach. Kiedy ochłonął i wreszcie dostrzegł pomyłkę, przeprosinom nie było wprost końca. Wywiadówka to podwójny wstyd. Najpierw rodzic wstydzi się, przepraszam bardzo, w szkole, potem dziecko płonie ze wstydu w domu. Na szczęście są też rodzice, którzy są wyrozumiali i nie robią dziecku związanych z tym problemów, jak w skeczu Joanny Kołaczkowskiej. Natomiast kabaret Babeczki z Rodzynkiem pokaże nam, jak rozwiązać zadanie matematyczne przy pomocy uroczej pani korepetytorki. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom Zofii Kruszewskiej oraz Halinie Wachowicz. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Rodzicu! Źle. Źle! Bardzo źle reagujemy. Dziecko przychodzi do nas, zwierza się nam, ufa, mówi, że dostało w szkole pałę, a my zaraz... Ty mnie do grobu wpędzisz! Albo... Zejdź mi z oczu, nieuku! Rodzice, źle. Radzę nie denerwować się i nie szaleć. Nie błądzić wzrokiem, nie toczyć piany z ust. Powstrzymać ją jeno i odpluć w teren odosobniony. Rodzicu, sfrustrowany, wzoruj się na tym oto. Mamo, z matematyki z kartkówki dostałam 2. Co? Chyba żartujesz. Jak można nie docenić starań dziecka? Kto ci to zrobił? Przecież ty, dziecko, chcesz się uczyć, prawda? Chcę. No właśnie, curuś! Oni chcą cię zniszczyć, ale ty się nie przejmuj. A z polskiego co dostałaś? Też 1. Za co? Przecież ty nic nie zrobiłaś. Ty się tylko uczyłaś. Boże drogi, przecież ty się tylko uczyłaś. I dlaczego? I za co to? Na pewno cała reszta klasy dostała 5 i 6, a moje poniżone dziecko samo zostało z 1. Jak można uczniowi 1 postawić? I to nauczyciel? Przecież to on powinien świecić przykładem. Ja zrobiłam 25 błędów ortograficznych. Oczywiście treść się nie liczy, tylko te błędy. Nagle sobie przypomnieli, że błędów nie można robić. Do czego to doszło? Ale zobacz, córuś, do czego? Do czego doprowadzono zasady ortografii? I z przyrody dostałam 2. A czy pani od przyrody przyszło do głowy, że dzieci też mają rodziców? Że też coś czują i coś przeżywają? Z jakiego tematu? Anatomia narządów płciowych człowieka. Popatrz, to się w głowie nie mieści, że pani was tego nie nauczyła. To od czego jest szkoła? Ale nie, oczywiście, rodzice mają tego uczyć. Ty się starasz, wiesz, flaki wypruwasz. Chcesz przecież do tej szkoły, przecież ty się chcesz uczyć. Wstajesz rano, ja widziałam, że wychodzisz do szkoły. A, mama, z WF-u 1. Zobacz, córuś, co za zdradziecka natura, ten WF-ista. Że dzieciak nie ma stroju, tak? Do WF-u. To zaraz 1 wstawiać. Tylko żeby skopać dzieciaka, żeby go wyćwiczyć, wypompować, żeby tylko fikołki robiło. To jest zamach. Zamach na gimnastykę ludzką. Chęć poniżenia, żeby pompki tylko dziecko robiło, żeby znalazło się jak najbliżej gleby. I te przysiady, co to jest? Przecież to nie jest wojsko. Ani żadna fala. Ty się dziecko nie daj. Mamo, nie będziesz krzyczeć, bo ja mam zachowanie naganne. No i załatwili mi dziecko. No nic. Trzeba się zainteresować jakimś innym dzieckiem, bo tutaj nie da się już nic zrobić. Koniec. Kaśka! Kaśka, chodź, pomóż mi z tym zadaniem, ono jest takie trudne. Pomóż mi z tym zadaniem, bo... No ale Waldy, przecież my to zadanie robimy. Sobie nie daję rady z tym zadaniem, wiesz... O, tutaj widzisz. Bo jak tutaj dodasz, to... Waldy, gdzie ty jesteś? W raju. Co jest z tobą? Mam problemy z koncentracją. To ty się skup. Oj, w życiu nie byłem bardziej skupiony i zdekoncentrowany zarazem. Ale tak to ty się niczego nie nauczysz. Jak mawia mój pradziad, nauka nie zająca młodość musi się wyszumieć. Waldek. Waldek! Ty się przez cały czas gapisz w mój dekolt. A na co mam się gapić? Zdrowy jestem. Wolałabym, żebyś patrzył w zeszyt. Ty, Elżbietanka. Mogłaś golf założyć. Oszalałeś? Jest 20 stopni, a ja będę golf zakładać. Ty wiesz, jak ja się pocę? 5 minut byś ze mną nie mógł wytrzymać. No właśnie, nie mogę wytrzymać. A poza tym, jakbym miała na sobie golf, to bym go musiała ściągnąć. O, właśnie. Kaśka. Co? Kaśka. Co? No co, co? No zróbmy to szybko i wrócimy do nauki. Ale co? Co, co? Ecie, pecie, baja, bongo, riki, tiki, tak! Ja jestem pan tik-tak! Kaśka, bądź moją Moniką, ja będę kulfonem i zrobimy ciuchcie! Ale ty zwariowałeś? Ja mam chłopaka! Ja też mam chłopaka! Znaczy mam dziewczynę, chodzi w spodniach, ale to dziewczyna. Kaśka, nie bądź taka pruderyjna. Ja nie po to tutaj przyszłam. Ja też kiedyś poszedłem po chleb, a wróciłem z deską serwingową. No ale co? Ty myślisz, że ja się tak zgodzę bez walki? Nie, jak chcesz z bajerami, to idę po strój. Po co? Po strój, Batman, Superman, Świnka Piggy. Kaśka, dla ciebie to ja się nawet za Teletubisia przebiorę. Tulimy! Popierdziowane! Tulimy! Nie, ja stąd wychodzę! Kaśka, przestań, ja wiem, że ty tego chcesz. Tak? Ciekawe skąd. Czuję. Ty świnio jedna, ty. Kaśka, to mnie jeszcze bardziej podnieca. Tak? Ty świnio jedna, ty. Ale umieśniona! Waldek! Waldek, co tu się dzieje? Tak wyglądają twoje korepetycje z matematyki? Ty, ja się wcale nie dziwię, że ty 7 rok studiujesz, pacanie. Ale kochanie, bo ja... W ogóle mi się nie tłumacz. Ale bo ja... Zamknij się. Tłumacz mi się teraz. No tłumacz się! Tłumanie. Dobrze, to ja ci wszystko powiem. To wszystko jej wina, wszystko. Ona tu przyszła i zaczęła mnie napastować. Ja jestem cały od pasty. Ja się jak but czuję. Wypoleruj mnie, bądź moją kiwi, pasto. Przepraszam, że tak przerwę, ale przez cały wieczór robimy zadania matematyczne, a jemu jakimś cudem wychodzi 75b. W ogóle jak ty mogłeś spojrzeć na tego krasnala ogrodowego, co? Ja ci już nie wystarczam? Za mało ci mnie? Jak chcesz, to ja mogę przytyć. Nie no, tyle szczęścia to ja nie udźwignę. To jakby nie jest rozmowa na moim poziomie. A teraz? No to pokaż mi to zadanie, Waldek. Zadanie, zobacz. No i czego ty tu nie rozumiesz? Tu dodajesz, tu odejmujesz, no jaki masz wynik? Dwa razy większy. Już prawie 29 minut po godzinie 13. Trójka żąda debiutów. Dziś zespół Chmury. To, co rozwiał wiatr, to, co zgubił czas, krętych życia dróg mijamy stąd, gubiąc sens w dnia na dzień. W ogniu suchych traw ginie letni czas, cisza, która w głowie krzyczy, chce przypomnieć. jest nieśmiertelna. Pierwsza miłość, zawsze pamiętasz, chwila szczęścia w zdjęciach zamknięta. Trójka Żąda debiutów i zespół Chmury. Wraz z nami Urszula Fryska. Dzień dobry. Witam serdecznie. A także Kuba Puzisz. I okazuje się, że myślałem, że się nie znacie, a wy się znacie. No poznaliśmy się kiedyś, tak. Dzień dobry państwu. Tak. Kuba, twoje pierwsze wrażenia po posłuchaniu muzyki. No, bardzo przyjemna muzyczka. Fajny gitarzysta na końcu. Fajne solo. Bardzo przyjemny śpiew. Ja chyba jednak, bo tak jak mówię, kojarzyłem ciebie i kojarzyłem zespół, tak nie kojarzyłem, że ładnie śpiewasz. No przepraszam. Proszę uprzejmie. Ale bardzo przyjemny utwór. Chociaż brakowało mi trochę lepszego brzmienia stopy i werbla. To jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba. To jest jakby kwestia może gustu, ale jakby ja bym wolał mocniej. Pod tym względem też. Poczekaj jeszcze chwilę. Tak, nie, no poczekam na następne piosenki. Ale kolejny, no, będzie ostrzejszy? Nie można tylko. No zobaczymy. Powiedz troszkę o zespole. Więc współpracujemy już od roku. Zaraz, właściwie już mamy rocznicę. Nagraliśmy 6 piosenek, taką przysłowiową epkę. 2 teledyski. No i pracujemy dalej oczywiście. 6 piosenek, ale gości macie sporo z zewnątrz, spod zespołu. Tak. To powiedz, kto gra. Przed chwilą słyszeliśmy Piotr Dziki Hancewicz, którego serdecznie pozdrawiam. To ta solóweczka fajna. Ach, tak, tak. Nagrywał to całe 2 miesiące. No i później usłyszymy również Jerzy Styczyński z zespołu Jam. No dobrze. Czyli goście uwierzyli w ciebie. Nie mieli wyboru. Kolejny utwór posłuchajmy. Tak krótko cię znam, a mówię ci wszystko na jawie we śnie. I chcę być z tobą blisko. Tak długi jest dzień, kiedy cię nie ma. Tak krótka jest noc, kiedy jesteś ze mną. Po szybie krople deszczu spływają, a na niebie dobre anioły patrzą na mnie czas też nas nie pokona. Gdy jesteś obok, gdy szary jest dzień, rozbłyśnie kolorowo. Tak krótko cię znam, a mówię ci wszystko na jawie we śnie. I chcę być z tobą blisko. Po szybie krople deszczu spływają, a na niebie dobre anioły patrzą na mnie i na ciebie. Otwarte nasze serca, miłości płyną słowa dla mnie i dla ciebie. Czas też nas nie pokona. Trójka Żanda debiutów, zespół Chmury. No i Kuba, drugie nagranie, szybsze, ostrzejsze. Więcej gitar. Jesteś już usatysfakcjonowany, czy nie? Ja bym eksponował bardziej twój głos i chyba bym jednak, mimo że sam jakby jestem rockowym gitarzystą, oszczędziłbym trochę gitar, chyba więcej elektroniki. No, wydaje mi się, że to jest takie moje pierwsze wrażenie, bo to po jednym przesłuchaniu to jest takie tam mądrolowanie się może z mojej strony, ale brakuje mi takiej bardzo elektronicznej stopy i werbla, wiesz, takiej dużej mocy. Nie wiem, może to inaczej by, każdy by inaczej produkował, bo to wiadomo, że każdy ma swoje spojrzenie, ale tu chyba bym trochę pochował trochę instrumentów, a bardziej ciebie eksponował. Mam takie wrażenie, że tu gitarzysta trochę bardziej zadecydował, żeby te gitary były z przodu. No wiesz, naszym producentem jest Jarek Turbiarz z zespołu Golden Life. Aha, pozdrawiam go, dawno go nie widziałem. Nie, ale mówię, że tak trochę mam czasami takie wrażenie, że werbel ma takie brzmienie, wiesz, jak to z komputera, jak się tam na szybko coś robi. Ja bym dał go taki potężniejszy i stopę też dwa razy większą. Słyszysz, Jarek? Słyszysz, Jarek? Myślę, że nas słucha w tej chwili. Mariusz Owczarek dołączył do nas. Dzień dobry Państwu. Tak, ja też miałem pierwsze wrażenie takie, że to brakuje mi takiej głębi brzmienia trochę, tak? To jest to, o, to mówisz, ładnie Kuba? On to powiedział. Bardzo ładnie. Że właśnie, że to jest takie szerzej. Troszkę wszystko takie płaskie, tak, tak, że brakuje mi jakichś takich niuansowania tych instrumentów też trochę może no gdzieś właśnie. W tę stronę, prawda? Tak jest. Miałem ja takie, tak po tym to jest takie mądrowanie się, jak mówisz, po pierwszym spotkaniu z muzyką, no ale no, taka tak. jest formuła tej audycji. Ale tak. Nie, no właśnie dlatego mówię, ja bym eksponował więcej twoich głosów, może pokazałbym właśnie szeroką, niską tą sekcję, tak żeby było... Tak. Szerzej. No. Spokojnie, spokojnie. Dojdziemy. Szykują się ciekawe rzeczy. Nie, no tak, ale właśnie to, żeby dostaję... żal utworu, bo mógł być jeszcze fajniej. No, ja więc... dostaję ostatnio coraz więcej, coraz ciekawszych propozycji. Także rozwinę. Ja już się boję. Powiedziałeś, że nagraliście dopiero 6 utworów. Tak. Kiedy ciąg dalszy? Mam nadzieję, jak najszybciej. Wiadomo. Ale Jarek pozostaje producentem, czy będziecie kombinowali z kimś innym jeszcze? Fajnie nam się współpracuje. Tak, on potrafi wyciągnąć ze mnie 150%. Nie wiem, jak on to robi. Nie, no wokal bardzo dobrze zrealizowany, bo to bardzo ładnie. Czy koncertowo też się udzielacie, czy na razie jest to tylko zespół studyjny? Przedwczoraj właśnie graliśmy w bardzo ciekawym składzie. A już planujemy też koncerty, trasy jesienne. Też w takim potrójnym składzie ze znajomymi. Co to znaczy potrójny i ciekawy skład, bo tak nie bardzo wiem. Już mówię. Zespół The Walkers. Młodzi chłopcy, mogłabym być ich matką. Ale cudowni. I jeszcze taki zespół metalowy, Event Horizon, przyjaciele. Natomiast no, dość dużo koncertują i zaproponowali nam również współpracę, żebyśmy razem z nimi jeździli. Mhm, czyli zapowiada się ciekawie w najbliższych miesiącach zupełnie. No, jeszcze teraz dostałam informację, że zaraz kręcimy kolejny teledysk do Bezsenności, którą za chwilę usłyszymy. No to posłuchajmy Bezsenności, może panowie zmienią zdanie na temat produkcji. Zamknięte przed tobą drzwi, znów jesteś bez szans. Nie tak miało być. Przed tobą tak wiele dróg, a nie masz już gdzie tak naprawdę pójść. W pustej skorupie tych dni, gdy zamieniasz czas w marzenia i sny. Kolejny raz dowiesz się, że miłość i zazdrość to siostry dwie. W samotności odnajdziesz się w tłumie ludzi. Zgubiłeś sens w klatce wspomnień. Zamknięty wciąż, znów bezsenna przed tobą noc. Szary dzień. Za oknem wciąż pada deszcz, a drzwi ani drgną. Nie tak miało być. W samotności odnajdziesz się w tłumie ludzi. Zgubiłeś sens w klatce wspomnień. Zamknięty wciąż, znów bezsenna przed tobą. Jesteś bez szans, nie tak miało być. Bezsenność, zespół Chmury, no i znowu było dużo gitar. Dużo, te akustyczne, pan. Akustyczne bardzo ładne. Mogę mieć pytanie, czy słuchaliśmy tych utworów w porządku chronologicznym, to znaczy od najstarszego do najnowszego? Jak to było? Nie, one powstawały właściwie w tym samym czasie. Aha, bo miałem wrażenie, jakby każdy następny był jakimś krokiem naprzód. Takim, tu Kuba mówiłeś o tym brzmieniu, no to tu zdecydowanie to brzmienie takie jest najbardziej soczyste w tym utworze ostatnim. Akustyczne zrealizowane znakomicie, bardzo mi się podobało. Mm-hmm. Bo tutaj się najwięcej wtrącałam, tak. Tak, ale jeszcze za mało ciebie eksponują. Ja bym chował gitary, te wszystkie solówki, które no pięknie, bo tam pewnie Jurek tutaj. A to jest ciekawostka, ponieważ Jarek nagrał najpierw u siebie w studio propozycję, gdzie Jurek miałby zagrać, bo od początku wiedzieliśmy, że zapraszamy Jurka Styczyńskiego. I Zeryl tak powiedział, no tutaj bym chciał, żeby tak mniej więcej. Jurek to usłyszał parę razy, wszedł do studia, zagrał, okazało się, że zagrali razem. Jakby się umówili, tak by nie wyszło, prawda? Nie, no dlatego mówię, słychać go tam. Ja jednak, tak jak mówię, wydaje mi się, że szedłbym trochę w nowocześniejsze aranże, wiesz, bo to może źle, żeby to nie brzmiało jak zarzut, ale ja tak lubię grać, bo ja tak zaczynałem, nie? 80., 90. lata, to jest takie granie, gdzieś tam dużo solówek, Dzisiaj niestety po nagraniu mojej urodzinowej płyty na 50 zauważyłem, że później sami muzycy się zachwycają, więc dlatego mówię, eksponowanie dzisiaj wokalu, na ile się świat zmienił z tym, jak jest postrzegany dzisiaj, jak kompozycje są dzisiaj postrzegane, jak aranż jest postrzegany, jak produkcyjnie się do tego podchodzi, no to dzisiaj ja wiem, że nową płytę trochę inaczej zrealizuję, chociaż... A ja już słyszałem ten utwór z nowej płyty. No, miałeś nic nie mówić, no. Ale ładny jest, naprawdę. No, ale no, nie zagramy, dziękuję. Nie zagramy. Ty jesteś mój przyjaciel, to ty nie powiesz prawdy, to ja nie wiem, że to... Zagramy jednak Kubę Płucisza i gość z płyty Tu jest mój dom. Także utwór mógł stary jak świat. Troszkę tak. Mariusz, jeszcze może ostatnie słowo? Nie, ja się cieszę, że po polsku. To zawsze powtarzam, ale no wiem, że to trochę... Tak jest. Ale to ważne, że... Ja tylko po polsku. Całe życie. Właśnie. Że jednak nie na łatwiznę angielszczyzna, tylko jednak polszczyzna właśnie i za to też plus. No jasne. I to bardzo ładnym polskim śpiewasz. Czysto, z dobrą dykcją. Te I piosenki, tak jest fajnie. Te piosenki są mojego gitarzysty, natomiast czuję gdzieś pod skórą, że za chwilę zrobię coś swojego. Nie zrozumcie mnie źle. Zespół Chmury kocham i chcę z nimi współpracować jak najdłużej. Ale przecież pierwszą płytę nagrywa się całe życie, tak? Mamy na to właśnie całe życie i czuję, że zbiera ten moment we mnie. To jest. Tak życzymy ci. Ładnie śpiewasz, na pewno będzie fajnie. To czekamy na płytę. Kuba, puścisz teraz w swoim własnym projekcie. Nie tracę wiary, Kuba Płucisz i Goście, to już nie był zespół Chmury zupełnie. Możesz teraz ty mnie krytykować. Absolutnie, nie mam zamiaru. Nie, żartuję. To tak, wiesz, nie chciałem krytykować, tylko pomagać, bo to jak człowiek starszy, to może tam trochę więcej. Opowiedz, Kuba, o tym, co się u ciebie ostatnio działo. Płyta nagrywana była przed właściwie 3 lat już. Samość 4 lata temu zacząłem. 4 lata temu. No bo w studiu siedzieliśmy z 1,5 roku z przerwami. Świetnie się bawiłem. To było jednak 36 gości na płycie. Niektóre wersje zostały w szufladzie. W ogóle Leszka Kamińskiego. Pozdrawiam realizatora i producenta tej płyty. Dlatego tak ładnie brzmi. Ale w ogóle było cudownie, bo pojawiali się bardzo różni ludzie. Starzy przyjaciele, nowi, wiadomo, no, Grzesiu Skawiński i całe kombi. Ale i młodzi, tak jak Adam Sztaba, grający na fortepianie, te wszystkie aranżacje orkiestrowe, piękne. I młodzi, Bruda z Red Lips, z Lazerem. Ale mnie jeszcze tam nie było. No ciebie nie było, tak? Nie znaleźliśmy się. A ja byłem i nie zaprosił mnie, żebym zaśpiewał, wiesz? I całe szczęście. Kolega. Kuba Płucisz i Goście, część druga i już. W Tomuś nagramy sobie następną wersję. Ja zawsze chciałem Tomek był pierwszym dziennikarzem, który puszczał w radiu zespół Ira, czyli mnie gadającego w międzyczasie. Pierwszy wywiad Iry to było tak. To tak, była moja robota. Tomek Żanda, to przez na niego. Na co ci przyszło? Ale to było śmieszne. Taką miałem zabawną sytuację chyba z Kobranocką też. Jak zapytałem się, z kim był pierwszy wywiad, to mówię, przecież ty robiłeś. Tomasz, niestety jesteś bardzo zasłużony. To trzeba o tym mówić, że Tomek jednak był jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy polskie zespoły wpuszczał do radia. Byli przede mną różni. Powiedz mi o pracy w studiu, bo wiem, że w tej chwili też jesteś w studiu i też coś przygotowujesz. Teraz nie jestem cały czas w studiu. Trochę teraz założyłem, że to będzie właśnie też takie 5-6 utworów. Próbuję pokazać się trochę z innej strony. Chcę, no jakby wiadomo, to było przerabianie w bardzo inne aranżacje, ale utwory, które napisałem dla zespołu Ira, czyli z czasów takich bardzo dawnych, od 87 roku do 95 roku. Wszystkie te kompozycje są stare, tylko że no w bardzo... Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na zmianę tej aranżacji, bardzo dużo osób w tym brało udział i świetnie się przy tym bawiłem. Cieszę się, że tyle osób poznałem i tak już parę razy, jak to zapowiadali nasze koncerty, nie Kuba Płucisz i Goście, tylko Kuba Płucisz i przyjaciele, no bo zaprzyjaźniliśmy się, to już jest rodzina. Kiedy będą nagrania kolejne? Tomuś, przyniosę ci w ciągu miesiąca, w maju pewnie jeszcze będziesz miał jeden utwór, obiecuję ci tutaj publicznie. Dziękuję bardzo, Kuba Płucisz. Złapał mnie za słowa. Dziękuję, to była audycja Trójka Żąda Debiutów. Kuba Płucisz na koniec.